är våren inte här, utan det är sommar. I alla fall i min del av landet. Det är dags för Christer att plocka på sig vingarna och flyga. Men vi spelar in ett nytt avsnitt av världens bästa A-Team podcast. Det är torsdag, närmare bestämt, torsdagen den 5 maj 2016. Nu kör vi! Hur har din vecka varit, Kristoffer? Ja, precis som du sa, eftersom det är Kristi flygare och sånt, så har det varit en kort arbetsvecka den här veckan. Den har däremot varit intensiv de 3 dagar som faktiskt var arbetsdagen. Som lärare så känner man att det närmar sig slutet av läsåret. Det är nationella prov, både högt och lågt, och de ska rättas och bedömas och allt sånt. Betygssättningen, den närmar sig med stormsteg och står för dörren. Till råga på allt så är dessutom min yngsta dotter sjuk. Hon är 1 år gammal och hon har hög feber och haft ett par dagar nu. Det tycker jag är skitjobbigt. Det gör ont igen att se de små liven när de är sjuka. Man kan ju inte förklara för dem att det kommer att bli bättre sedan. Eller ja, du behöver sova, du behöver äta eller någonting. Utan de mår ju bara dåligt hela tiden. Och man kan inte förklara för dem att man försöker hjälpa dem. Utan de kanske rent av tycker att man bara gör saker och ting värre. En fördel är dock att både Alvedon och hostmedicin smakar godis nu för tiden. Det gjorde de inte när jag var liten. Nej, men då smakar det mer som avlagda gamla strumpor eller någonting. Ja, illa smakar det som helst. Men det gör det inte nu för tiden. Och den stora fördelen med det är ju att då är det inte så svårt att få barnen att ta medicinen när de behöver. Det räcker med att jag går och hämtar flaskan och den här doseringssprutan i kylen, så börjar tösen, trots att hon har 40 grader feber, studsa upp och ner i soffan för att ja, nu kommer medicinen. Oh, gimme! Ja. Gimme! Nej, inte riktigt så, men det gör ju i alla fall saken lättare, tänker jag, att man inte ska behöva plåga dem med medicinen, utan att de faktiskt tar den självmant. Ja, snart sitter hon där vid köksbordet och delar upp Alvedon-tabletter med ditt kreditkort och snortar om en hundring. Ja, är det inte värre än så? Så... ja. Sedan är det så att om ni råkar höra motorljud, avlägsna sådana, så beror det på att det är cruisingkväll i Tibro där jag bor. Ja, massor av fina bilar, framförallt klassiska amerikanare som de åker med i procession fram och tillbaka här på byn, kan vi väl säga. Det är ganska stor happening, många som kommer hit för att vara med och åka. Och inte minst lär det bli en händelserik natt för polisen. För de här cruising-träffarna har en tendens att urarta på det ena sättet eller det andra. Åtminstone på något eller några ställen. Då måste jag bara fråga, har du lika bra väder hos dig som jag har hos mig? Det är fantastiskt väder. Solen har lyst över oss hela dagen. Jag har gått runt i jeans och t-shirt och jag har inte frösit en enda gång på hela dagen. Ja, då lär det ju bli livat ikväll. De kommer nog att hålla på länge i år. Och polisen kommer att förbryta en del slagsmål och lägga vantarna på lite otillbörlig sprit och köra en del till fyllecellen och så. Det är kvalificerad gissning från min sida baserad på tidigare erfarenheter. Ja, du menar våra kvällar när vi var ungdomar? Jag kan inte minnas att vi hamnade i klammer med rättvisen då, eller att vi hamnade i fyllelse, eller inte jag i alla fall. Det är ju som vanligt, det du inte kommer ihåg har aldrig hänt, eller hur man säger. Nej, men i så fall så låter illa det vara var det så. Faktiskt inte, nu ska vi inte vara sådana. Nej, så illa har det aldrig varit. Inte riktigt där, men det har väl legat på gränsen. Men det var då, det är preskriberat. Det är det absolut, så länge sedan som det var. Unga är vi ju inte längre. Nej, det kan vi väl inte säga, som sagt var. Och jag ska inte ut på någon cruising idag heller, så att jag slipper nog undan den här gången med. Det låter bra. Sen har jag ju som så ofta annars jobbat på biografen. Det gjorde jag i tisdags, vår biograf Vintergatan här på byn. Och då körde jag Captain America Civil War. Och jag tänker återkomma till den lite längre fram i det här avsnittet. Och det ser jag fram emot. Sen vet jag att du har gjort en annan rolig sak idag. Bland annat sålt bilar och småbarn och kläder. Eller just det, kläder sålde den aldrig. Hur var det nu? Ja, det var kvartersloppis här. Och vi hade massa, framförallt barnkläder och leksaker, gosedjur och annat sånt som vi inte behövde. Så att vi ställde ut det på trottoaren och så kom det ja, mer eller mindre intresserat folk och somliga av dem handlade av grejerna. Så nu har vi inte lika mycket att köpa till någon välgörenhetsorganisation som i sin tur kränger grejerna. Nej. Så att, ja, kul och kul. Det var ju så här också att jag var inte ute där speciellt mycket. Det var min sambo som stod och krängde grejer större delen av tiden och jag tog hand om den sjuka ettåringen. Så att jag kan inte på något vis ta åt mig äran för att ha varit leksaksmånglare eller någonting ute på framför Kyrkogatan 12 här i Tibro, utan det var min sambo som skötte rulljansen. Mm. Så att det är hon som kommer att få gå ut och spendera surt förvärvar pengarna på cruising idag då. Ja, det var det. Alla kronorna, alla 12 eller vad det blev. Nej, det, jag har inte räknat ihop vad det blev, men det är inga stora summor på något sätt. Det är mer än du kan inte säga upp dig och leva livets glada dagar resten av livet nu då. Nej, inte om jag inte vill leva på is och vatten. Ja, okej. Okay. Då. Men det är en social grej, alltså när det är på ett sånt här litet ställe man känner en massa människor och folk vandrar omkring. Det här pågick mellan klockan 10 på förmiddagen och klockan 3 på eftermiddagen. Ja. Så att det var ju många som passerade, många man kände och så som man kunde ta och snacka en stund med och så. Så ja, att det är kanske mer en social grej än någonting man blir rik på. Det är väl lite tanken direkt nu. Ja. Hur har din vecka varit för övrigt? Ja, vad ska man säga? Den här veckan har ju sett ut som de flesta med jobb och lite försök till att träna. Helgen däremot var lite trevligare. Min son Hampus fick för sig att det var dags att fylla 15. Fick han för sig det bara sådär? Ja, bara sådär. Helt plötsligt gick han upp så på lördag morgon och så. Nej, slog en även ordet. Nu är det dags. Nu är det 15. Kasta hit lite presenter. Så att det var det bara att göra det då. En moppe blev det väl då, antar jag. Han vill inte ha en sån. Nähe. Faktiskt. Nej, konstigt. Ursäkta frågan, men vad är det för fel på Hampus? Dagens ungdomar vill inte ha sånt. Jag förstår mig inte på dem. Jag vill ha Xbox istället, eller vad? Han ville ha en hårddisk till sin Xbox som han fick pengar till att köpa. Ja, det är, världen ser annorlunda ut nu. Den gör det. Av mig, min fru och våran dotter fick han i alla fall en tröja och ett par byxor i kamouflage. Ett arbetsbyxor i kamouflage för att han ska ha när han går på scouterna. Han fick även ett fiskesätt med spö, rulle, lina, några drag, kroka, tassa, säck. Ja, du vet, hela det här. Sen fick han ju lite, som sagt, lite pengar och så vidare av andra släktingar. Och det fick han ju även utav er då. Fick han ju presenter och så när ni var här för några veckor sedan. Jajamensan. Och det var de som fick bli hårddisk till Xboxen som man vill ha. Han har en Xbox 360 nämligen. Ja. Så länge killen är nöjd och kanske tror sig kunna leva utan moped, så ska vi bara vara lyckliga för hans skull. För olycksrisken med ett Xbox är ju inte alls lika stor som olycksrisken när man kör moped. Nej, jag frågade honom faktiskt i och för sig. Ska du verkligen köpa en hårddisk? Ska du inte spara upp till en Xbox One istället? Nej. Blev det. Så att, ja, det blev en hårddisk. Ja. På söndagen där så gick vi ut och testade lite fiskegrejer. Tyvärr ingen båttur, men istället så knallade vi bara ut på bryggan precis utanför huset. Stod där ett par timmar och kastade lite. Fick några napp, men fick aldrig upp någonting. Och naturligtvis, som du sa, så har vi en kort vecka. Som du också sa, 3 arbetsdagar. Så att den här veckan är även min ordinarie långledigt. Så att jag 5 lediga dagar på raden. 5 lediga dagar, det är för fan en arbetsvecka. Precis, att jag har en helt okynnesledigt i 5 dagar här nu. Snacka om att jag njuter. Så att, ja. Ja, det kommer bli en självhelvetes omställning när du ska börja jobba igen. Det brukar bli när det är så här. Det värsta är ju det att när jag börjar jobba på tisdag igen så går jag alltid på den tidiga tiden att jag ska alltid gå upp 03:30. Så att det, men då har, du har haft 5 dagar att vila upp det på. Så. Ja, men den dagen plockar ner alltihopa till sitt rätta element igen. Så att det jämnar nog ut sig. Jag förstår precis vad du menar. Du gör det, ja, men det är bra. Mm. Annars så kan du prova att sova med en sjuk 1-åring bredvid dig. För då spelar det ingen roll om man är ledig eller om man ska till jobbet. Man är trött som satan i vilket fall som helst. Ja, jo, jag vet. Jag har varit där. Mm. Så att jag binder dandet. Ja, då vet du allt om det. Jag tänkte vi skulle gå på veckans ämnen i alla fall. Det gör vi. Det gör vi. Och den här veckan så ska vi naturligtvis prata teknik. Och idag ska vi prata om stormen kring FMTK. Vi ska prata veckans app som är idag är IA Writer heter den. Under film, tv, musik så ska vi faktiskt ha en liten diskussion om finkultur versus fulkultur. Och som du nämnde tidigare, veckans filmtips, Civil War eller Captain America Civil War som den egentligen heter. Vi ska prata lite Punisher på Netflix och så ska vi prata Cell. Under träning kan du gissa vad som står där. FMTK-utmaningen vecka 5. Och så ska vi prata lite utrustning faktiskt. Och den här veckan tänkte jag prata om löparskor. Mat har vi denna veckan också. Och veckans rätt är grillade revben. Och som om det här vore en slump så har vi faktiskt någonting under annat och där stod det ny hårdvara. Applåd för det. Yes. Men vi gör som vanligt. Vi börjar med teknik. Och efter att jag slurkade i mig lite öl, det där med att hålla sig till att inte dricka alkohol gick ju skitbra tydligen. Ja. Lika bra att fortsätta på den inslagna vägen. Precis. Men mer om det senare. Teknik. Och vi ska prata om stormen kring FMTK. Det är nämligen så att i veckan så avslöjade sajten Breakit att Försvarsmakten har spenderat nästan 25 miljoner kronor på utvecklingen och marknadsföringen av appen FMTK. Det här har då resulterat i en mediestorm där ledande hälsoentreprenörer kritiserar statens inblandning i den svenska innovations- och techutvecklingen. De tycker ju att det är fel att staten, eller Försvarsmakten i det här läget som är då staten, att de ska lägga sig i och snedvrida konkurrensen på innovations- och techutvecklingssidan. Men jag tycker personligen då att de har faktiskt sett det här på helt fel. De tittar på helt fel del när det gäller FMTK-appen. Det må vara sant att Försvarsmakten inte ska blanda sig i innovations- och techmarknaden och att de inte ska vara med och slåss på den fria marknaden som andra. Men jag tror inte att det är av den anledningen som dessa hälsoentreprenörer stormar. Anledningen till att de stormar tror jag är att Försvarsmakten har gjort det som de själva inte klarat att göra. En app som fungerar. Det kanske beror på att de har haft 25 mille att spendera på att ta fram den. Det har sällan liksom mindre företag. Så är det därav den snedvridna konkurrensen? Ja, men jag tror mer på att den största delen av... Jag läste någonstans att 10 miljoner är använt till själva utvecklingen av appen och resten är marknadsföring. Mm. Men fortfarande är det en jävla massa pengar som mindre apptillverkare inte har och då kan de inte konkurrera på samma villkor. Så att på så sätt kan jag hålla med om kritiken. Sen om det innebär att de inte skulle ha gjort appen eller inte, det är en annan fråga egentligen. För det finns kanske många andra viktiga faktorer att räkna med. Hur kan den här appen eventuellt påverka den svenska folkhälsan? Det är dit jag vill komma. Det jag menar är då att Försvarsmakten har gjort någonting som de andra inte har lyckats med. Och det är som sagt att göra en app som fungerar. Jag kan bara gå till mig själv. Jag har prövat många tränings- och hälsoappar i mina dagar. Inte en enda av dem har levt upp till den standard som F50K lever upp till. F50K är en app som man vill använda. De har lyckats göra den så enkel och pedagogiskt. Och i min mening så är det det som hälsoentreprenörer egentligen irriterar sig på. För F50K-appen, den äger. Det finns inte en enda app i dagsläget som är i närheten av F50Ks förträfflighet, enligt min mening. Och det är därför du är helt i synk med F50K-utmaningen nu då? Kommer till det. Det kommer vi till sen. Det har inte med det att göra, men i alla fall. Det finns appar. Jag har testat appar. Det har kommit massa appar. Det finns ingen som är så enkel och så pedagogisk som F50K är. Alltså, nej, entreprenörer. Gör om. Gör rätt. Sen kan ni komma och klaga på att staten lägger sig i den fria marknaden. För hade staten satsat 25 miljoner på folkhälsan, då är det ingen som hade stormat. Tro mig. Och det är ingen som stormar om att staten har sagt att man får skriva ut motion på recept, exempelvis. Eller? Nej, det... det här är en folkhälsosatsning. Och spenderar man 25 miljoner på en folkhälsosatsning, då är jag med. Men okej, okay, det kanske inte skulle varit Försvarsmakten som skulle släppa appen, utan Folkhälsoinstitutet istället. Det kan jag väl gå med på. Nej, det kanske sett annorlunda ut då. Men de hade nog irriterat sig på det också, för då hade den appen stulit marknadsandelar ändå. Och andra apptillverkare hade fortfarande blivit förbisprungna och fått lägre intäkter, och då hade de irriterat sig lika mycket ändå. Det tror jag inte. Jag tror fortfarande att bäst app är den som används. Så att entreprenörer, jag kommer vara den som ställer mig först i kön och be er hålla tyst och ta mina pengar om ni gör en app som är bättre än F50K. Men tills dess så kommer jag både använda och rekommendera F50K-appen. Så enkelt är det för mig i alla fall. Ja, jag har inte reflekterat över det speciellt. Men jag gjorde ju nu lite grann. Jag vet inte, ärligt talat. Jag har ju som sagt inte testat den här appen, så jag vet inte hur förträfflig den är. Men bra skit ska väl få finnas oavsett vem utvecklaren är. Ja, det håller jag med om. Jag har sagt mitt när det gäller det här i alla fall. Hade väl sett annorlunda ut om de hade tagit betalt för den, för det gör de väl inte. Det finns väl en gratis version av appen, va? Den är helt gratis, så det finns ingen betalversion överhuvudtaget. Nej, då är det inte som att man gör det för sitt eget vinstintresse i alla fall. Nej, det tycker jag inte. Jag hade gärna betalt för den här sortens funktioner som den här appen har. Jag menar, är den... alltså, jag vill använda appen. Alltså, jag tycker den är rolig att använda. Jag tycker den är rolig och liksom... Den visar hur jag ska göra en övning på rätt sätt. Mm. Det finns ingen app idag som jag har provat tidigare som har gjort det här. Nej. Inte, på det, inte så lätt och så pedagogiskt som den här är. Då får vi väl hoppas att inte mediedrevet går igång och det slutar med att de måste plocka bort appen eller något. Ja, verkligen. För att som jag ser det så är det en folkhälsosatsning och... låt den fortleva, eller så gör en bättre app helt enkelt, de andra, de privata marknaden. Det är alltid välkommet. Ska vi fortsätta? Då gör vi det. När vi ändå är inne på appar. Ja, mycket appar blir det. Mycket appar blir det. Så går vi in på veckans app. Och den här veckan är det en app som heter IA Writer. Och är du som mig, älskar att skriva, då kanske du är lite som mig. Har lite för lätt att tappa fokus och blir lätt distraherad av annat som kanske blinkar, låter och visar sig på skärmen. Då är det här någonting för dig. Det här är en app för distraktionsfritt skrivande. Den här veckan tänkte jag att jag skulle tipsa om den här appen jag använder för att skriva. Inte bara mina manus utan även mina blogginlägg. Faktiskt det mesta jag skriver jag i den här appen. Appen heter som sagt IA Writer och är en ren och skär ordbehandlare. När man säger ordbehandlare så kanske du kommer att tänka på stora program som Microsoft Word, Apples Pages eller LibreOffice Write. Men EOWriter är mycket enklare än så. EOWriter är ett mellanting mellan en av dessa ordbehandlarna. Och låt oss säga Microsofts anteckningar, Apples textredigerare eller Gedit som finns i fönsterhanteraren Gnome till Linux. EOWriter är helt och hållet fokuserad på text och ingenting annat. Formatering, typsnitt, tabeller och annat kraft får stå i farstun i väntan på bättre tider och större kanelbullar. Den enda typ av formatering du kan använda dig av i EOWriter är om du använder dig av markdown-formatering. Markdown är, för den som inte vet det, helt enkelt ett sätt att infoga länkar, rubriker och annan formatering i det färdiga resultatet. Använder man sig av markdown i textflödet när man skriver i EOWriter så ser texten lite ut som man har skrivit något i form av programmeringsspråk. Med tanke på att den färdiga texten ska exporteras ur EOWriter för att formateras i något annat program, som tidigare nämnde ordbehandlare. För att ge ett litet smakprov på hur det ser ut när man skriver i markdown, så kommer jag i det här infoga en länk senare när jag lägger ut det här på våran blogg. Och hur den här formateringen ser ut i färdigt skick kommer du även att se längst ner på sidan. Men för att förklara lite så betyder exempelvis fyrkanttecknet hur många det är som står framför texten som jag kommer att skriva längst ner i EOWriter. Att det är en rubrik och att den är rubrik 4. Det som står mellan klamrarna sen är det som kommer att visas som klickbar text till en länk som står emellan de här parentestecknena. Hur kommer det sig då att jag sitter och skriver i en app helt och hållet avsedd för text? Jo, det är ganska enkelt. För att den är helt och hållet avsatt för text. Det finns inga appar som kan distrahera dig. Det finns inget i appen som kan distrahera dig från det du ska skriva. Anledningen till att jag valde just EOWriter är ganska enkelt. Det spelar ingen roll på vilken enhet jag skriver på. Om det är på min Mac eller på min iPhone så kommer jag åt samma dokument med samma text och kan skriva obehindrad på vilken som, eftersom jag lagrar alla mina EOWriter-dokument i iCloud. Jag har även EOWriter installerat på min Android-enhet och där använder jag Google Drive som lagringsplats. Men jag kan även använda Dropbox om jag vill, använda bara det. Självklart kan jag utan problem flytta filerna mellan de olika lagringsplatserna i appen. Men för mig och för tillfället är det Mac och iPhone som gäller. Och då är det smidigare att använda iCloud. Förutom att bara vara en textredigerare inom citationstecken så finns det ett par men små funktioner som har gjort att jag har valt att använda just EOWriter framför till exempel Ulysses. Det första, det är priset. Mac-versionen kostar 109 kronor, vilket är mycket mindre än hälften av vad Ulysses kostar, 469 kronor. För den som följer mig vet att jag även har börjat skriva en del på Medium. Och det finns en funktion i EOWriter för att skicka texten direkt till Medium som utkast. Men det som har gjort att jag verkligen har börjat älska den här appen, förutom just den att den fokuserar på text och inget annat än text, är att det numera finns en funktion som med Medium skickar texten direkt till en WordPress-blogg. Och det spelar ingen roll om det är en egen installation eller en blogg på WordPress.com. Det enda som fattas för att EOWriter ska bli en app för alla är att det finns, att den finns för alla. Alla plattformar, det vill säga. En Windows, Linux eller kanske till och med en webbversion hade gjort EOWriter till en 10-poängare. Men eftersom det inte finns så får det räcka med 9,5 poäng. Så nu när jag har hittat EOWriter så kan jag med glädje säga. Så länge EOWriter endast finns i OS X så är det till OS X jag kommer att hålla mig kvar i. Som jag sa tidigare så finns EOWriter för både Android, iOS och Mac. Och på Mac kostar den 109 kronor och till iOS håller jag precis på och kollar upp vad den kostar, för jag har glömt att skriva ner det. Där kostar den 50 kronor. Så på det hela taget, ska du ha den till Mac och iPhone, så blir det 159 kronor för båda. Ja. Ja. Jag lägger naturligtvis länk till alla versionerna så att du kan läsa dem. Läsa dem. Hämta dem, vilken du vill. Det tackar vi för. Jag är ju så jävla B så att jag skrev ju mitt manus här direkt i Google Drive. Oh, som ett djur! Ja, det är stenålder då kanske, men det har funkat bra för mig. Mm. Grejen är att jag håller just nu på och kollar över lite andra sådana här vad heter det, appar för just distraktionsfritt skrivande, och jag håller just nu på att titta på en som heter Wright heter den bara, V-R-I-T-E, och den finns ju då till både Mac och till Windows faktiskt. Det med, då skulle jag kunna komma åt den också om jag skulle vilja ändra mitt närmast skändliga beteende och genom att skriva direkt i Google Drive. Ja, man behöver ju inte leva som ett djur som sagt. Nej, nej, jag ska försöka omdefiniera mitt liv i framtiden. Ja, det tycker jag verkligen. Bli en bättre människa och allt sånt. Ja, det blir man om man skriver det i iWriter. Att det var så lätt. Ja, svårare än så är det inte. Nej. Men nu tycker jag att jag har pratat tillräckligt på en stund. Det tror jag inte. Du vill inleda nästa kategori också. Åh herregud, vad har jag gjort? Ja. Ja. I vilket fall som helst. Skilda vi går själv. Över till film, tv och musik. Skål! Mm. Yes! Du ville diskutera finkultur och fulkultur eller något i den stilen, var det inte så? Precis, så att jag tänkte jag skulle inleda med att ge en förklaring till vad det är jag vill att vi ska prata om. I veckan har vi nämligen haft, som de sa på radion, finbesök, inom citationstecken, av förra årets Nobelpristagare, Svetlana... alltså, vi hade inte besök här i podden då, alltså, utan det var besök i Sverige. Ja, precis. Hon var på Svenska mässan, det var någonting där. Hon var på någon stora teatern. Hon var i Göteborg, ska jag säga också. Det var någonting på Stora teatern, och så skulle de åka intervjua henne från radion också. Och när de pratade om detta så gjorde de det andaktligt. Om hur fina och vackra texter hon skriver. Och hur hon kan beskriva sig. Och, alltså, ärligt talat. Jag blev spyfärdig rent ut sagt när jag hörde det, hur de pratade om denna människa och hur hon skriver. Och då kom jag att tänka på det här. Den här Svetlana som då är Nobelpristagare. Hade du hört talat om henne överhuvudtaget innan hon fick Nobelpriset? Nej, det hade jag inte. Nej, bra, det räcker så. Då tänker jag säga ett namn till dig. Jag säger ett par namn. Jag säger Dan Brown, Neil Gaiman, Stephen King. Känner du igen dem? Absolut, jag har böcker av alla tre. Om jag frågar dig lite, tror du de har sålt fler böcker än Svetlana? Det har nog var och en av dem gjort. Kan jag gissa mig till. Jag har ingen statistik framför mig, men Dan Brown har sålt som smör. Gaiman har skrivit en fruktansvärd massa böcker. Säkert inte sålt i samma upplagor som Dan Browns, men sammanlagt så borde det räkna in en och annan bok där också, ja. Och ja, Stephen King ska vi inte tala om, med all hans enorma produktion och popularitet runt om i världen. Men vad är det du vill komma till? Ja, om man säger så här va, Neil Gaiman är väl den minst namnkunniga av dessa tre, om man ska säga så. Han har nog sålt ja, i alla fall 100 gånger fler böcker än Svetlana. Men kommer han någonsin att få Nobelpriset, tror du? I litteratur? Nej, tror jag inte. Och gissningsvis inte i något annat Nobelpris heller. Nej, och det är ju det som jag irriterar mig på. Här har vi personer som skriver böcker. Just nu pratar vi ju då om böcker, men det kan ju vara vilket kulturämne som helst egentligen. Som film som vi pratade om förra veckan, att de vill öka momsen på biobiljetter för att... vad var det du sa förra veckan? Det kostar finkulturen. Ta bort inträdesavgifter på statliga museer och lite annat sånt. Va? Ja, precis. För att ingen går på dem antagligen. Här har vi tre personer som jag nämnde. De säljer så mycket böcker. De är populära författare. De skriver bra saker som folk vill läsa. Men kommer de någonsin att få ett Nobelpris? Nej, för de är inte fina nog. Ett Nobelpris handlar ju inte om hur många böcker man skriver, utan om hur de böckerna reflekterar eller speglar omvärlden eller politik, kan det handla om samhällets utveckling. Det ska vara djupa grejer liksom. Det funkar inte med... Varför ska det inte vara någonting som man vill läsa? Därför det har jag inte ens... Thomas Tranströmer fick Nobelpriset för några år sedan, och honom läser jag mer än gärna. Jag älskar hans dikter, så att det är fel att säga att det är sånt man inte vill läsa. För det, jag säger inte att man inte vill läsa allt. Men jag tror inte det finns en enda Nobelpristagare förutom Selma Lagerlöf som jag känner till sedan tidigare. Ja, nu dog hon ju innan jag ens var född, så att henne, hon hade ju fått Nobelpriset innan det också. Mm. Så att, ja, men i alla fall... Ja, men då kanske du borde vidga dina vyer lite när det kommer till vilken litteratur du väljer att läsa. Jag läser det som jag tycker är bra, sen vem som har skrivit det skiter jag fullständigt egentligen. Ja, det, så ska man väl tänka egentligen, för du bör ju läsa någonting som du vill läsa, och inte för att du vet någonting om personen som har skrivit boken. Nej, precis, utan jag kan ju ta ett sånt exempel som en av mina svenska favoritförfattare, Johan Hildebrand. Hade jag aldrig hört talas om innan jag läste första boken i... Sagan om Vanhalla. Precis. Och där fastnar jag ju direkt. För att, och jag tror inte hon kommer få något Nobelpris heller. Det betvivlar jag starkt. Ja. Hon hade gärna förtjänat det för min del, för att hon skriver bra böcker. Alltså... Varför ska det vara så svåråtkomligt när det gäller de stora priserna? Det är ju samma sak när det gäller både dans och film och alltså konst överlag. Alltså så fort det är svårt, så fort det är otillgängligt, så ska det vara fint. Medan det som är populärt, nej, det kan man inte beblanda sig med minsann. Det ska vi inte ge några bidrag till. Du får skriva ett mejl till Svenska Akademin och fråga varför inte Stephen King kan få Nobelpriset. Och så glöm inte läsa upp svaret i något framtida avsnitt av podden, för jag är väldigt, väldigt nyfiken på vad de skriver tillbaka till det. Ja. Jag kommer inte skriva något brev till Svenska Akademin, för att de kommer inte förstå min enkla svenska antagligen. Nu var du lite orättvis och dryg. Skojar du med mig eller? Om vi kan komma fram till det ändå, baserat på resonemanget som du nyss förde, att man skiljer ganska tydligt på finkultur och fulkultur. Mm. Varav det då som du menar, de populära författarna, de som ger ut många böcker och når en väldigt bred publik, de klassas som fulkultur. Medan författare som skriver i smalare genre, behandlar svåra ämnen och eventuellt då har chansen att vinna Nobelpriset, räknas till finkultur. På grund av att deras sätt att skriva säkert, men också för att de når ut till en mindre krets. Ja. Är det så vi ska förstå det på ett ungefär? Ja, jag vill ju egentligen bara veta hur det kan... Vad är det? Vill veta. Jag vill inte veta något. Jag vill egentligen påföra en diskussion till varför kan man inte se kultur som kultur? Varför ska vi skilja på det? Precis som varför man skiljer på människor. Förstår du min poäng där? Varför skilja på män och kvinnor? Varför skilja på Stephen King och Svetlana? Alltså det är en författare. Sen, alltså, då kan man ju, kan det vara vettigare att fråga sig varför ska man dela ut priser? För att någon har förtjänat ett pris. Ja, alltså, men det är då du börjar skilja på det som är fint och det som är fult. Och nej, jag är övertygad alltså, om att... Personligen tycker jag då, Neil Gaiman är ju en av mina författare av dessa tre som jag har nämnt. Men han har säkert också vunnit en väldigt massa priser för sina böcker, men inget Nobelpris. Det kommer han inte göra. Men nu pratar vi om världens största och finaste litteraturpris, ja, faktiskt. Han kommer aldrig att få det. Han kommer aldrig komma på tanken till att få det. Nej. På grund av att han skriver för brett. Eller så är han mer realistisk än vad du är. Nej, nu var det jag som var dryg. Jag pratar inte om honom. Jag pratar om att akademin kommer aldrig se till honom som en kandidat. Nej, det kommer han inte. Eller för att inte, han skriver för brett. Han skriver för populärt. Varför kan vi inte få... Ja, nu finns det undantag som bekräftar regeln. Men alltså generellt sett... Varför kan inte någon som den breda massan få priset någon gång? Förstår du vad jag vill komma till då? Ja, jag tror jag kan missförstå det rätt. Ja. Det är nog någonting som det Aderton får svara på. Svenska akademin alltså. Ja, eftersom det är de som väljer vinnarna. Eller? Ja. Ja, det är så det funkar. Det är jävligt svårt att... Jag får väl skriva det där jädra mejlet och skicka till honom. Ja, det tycker jag du ska göra, för det är bara de som kan svara. Det... Ja, men hur som helst så kanske det blir en intressant diskussion där inom akademin. När de funderar över Gaiman eller King som Nobelpristagare. Jag skulle gärna vilja vara en fluga på väggen den dagen. Du, då är vi två. Jag skulle även vilja se den dagen då vem det är nu som är ständig sekreterare kliver ut ur det här rummet och meddelar att Stephen King ska få Nobelpriset i litteratur. Då... För att genom sitt författarskap fått mig att pinka ner mig åtskilliga gånger tilldelas här med... Ja. Ja. Perfekt nominerings... Ja, du skulle kunna bli ständig sekreterare och dela ut Nobelpriset tycker jag allt. Ja, jag kan i alla fall hjälpa dem lite med motiveringarna om det skulle bli så. Ja, nej, men då bestämmer vi det. Vi klubbar det. Ja. Så, jag vill inflika en grej där också apropå det som du var inne på med biobiljetterna och den höjda momsen där. Jag tog upp det förra veckan och då var jag ganska mycket i affekt. Jag hade precis läst det här och var rätt förbannad om man får säga så. Det är jag fortfarande. Så att jag har inte gått med, över. Med största nöje tänkte jag säga. Men, men vad som hände var när jag jobbade på bion i tisdags så körde jag film tillsammans med vår kassör på Vintergatan här i Tibro. Och han berättade då att det finns ett riktat statsbidrag till små biografer på landsbygden som har till syfte att sådär motverka den här momshöjningen så att de små biograferna ska kunna ha ett oförändrat biljettpris i alla fall de kommande 3 åren. Just därför att man kanske har tänkt till kring vad som kommer att hända med små biografer på små orter om priserna skjuter i höjden helt plötsligt. Och det är väl ändå positivt på något sätt att de har tänkt till lite extra kring de här små biograferna. Hur som helst så tycker jag fortfarande att den här momshöjningen, den suger fet getkuk. Så i grund och botten är det inte mycket som har förändrats. Och frågan är vad händer efter 3 år när de här statliga anslagen i så fall försvinner? Är det så att man bara skjuter på våra nedläggning eller vi, jag vet inte om vi behöver lägga ner någon gång, men liksom de som är hårdast drabbade får en respit på 3 år innan de lägger ner då? Ja, men annars är det ju som vanligt va? Staten ger med ena handen och tar tillbaka dubbelt med andra. Precis så är det. Ja, så att, men ja, jo, liten eloge till att vi pratade även om det förra veckan med statligt bidrag. Att vi tyckte att alla skulle få det i så fall, eller ingen alls. Och det här är väl en liten bit på väg då, ska man väl säga. Fast skit i momsen och bara bidrag eller inget alls. Ja. Nej, jag är upprörd. Nej, men det är det. Det höjer inte momsen. Så. Ja. Låt momsen vara. Ta bort. Ta bort den helt och hållet på allt. Ja. Nej. Okej, men det om det. Ja. Ska vi gå vidare till veckans filmtips? Så du får du prata. Ja, jag tänkte du behövde vila en stund. Du börjar se trött ut. Ja, tack. Jag dricker öl så länge. Ja, veckans filmtips som ni säkert har räknat ut är Captain America Civil War. Om inte annat så sa vi det tidigare, men okej då. Ja, men nu är det sagt hur som helst. Och, ja. Ja, jag skulle vara tyst, ja. Många av er som brukar lyssna på oss vet säkert att både jag och Daniel tycker om filmer som handlar om superhjältar. Och i tisdags jobbade jag som sagt på den lokala biografen här i Tibro och körde den senaste superhjältefilmen, nämligen Captain America Civil War, eller Avengers 2,5 som den också kan kallas. För trots att det här är en Captain America-film så är det nämligen bara ett par och Hulken som saknas för att Avengers-assemblen ska vara komplett. Och med så många intressanta karaktärer i filmen så blir det ironiskt så att Captain America själv hamnar i skuggan många gånger. I de tidigare Marvel-filmerna så har olika superhjältar tampats med superskurkar. Men i Captain America Civil War så är intrigen en annan. Här är det nämligen hjältarna i Avengers som tampas med varandra. Bakgrunden till konflikten är att allmänheten, den amerikanska regeringen och FN har tröttnat på all den förödelse och alla de spillda människoliv som är en direkt konsekvens av Avengers kamp mot ondskan. De vill att Avengers ska ge upp sin rätt att agera självständigt och underordna sig en särskild FN-kommitté. Tony Stark, allas vår Iron Man, som är tyngd av sin bakgrund inom vapenindustrin och mycket väl medveten om sin inblandning i skapandet av roboten Ultron, som ödelade det fiktiva landet Sokovia i Avengers Age of Ultron, tycker att det är en bra idé att göra det. Helyllegossen Captain America med det snövita samvetet är dock inte lika pigg på att underordna sig ett ineffektivt organ som FN. Flera av medlemmarna i Avengers med Iron Man i spetsen skriver på det så kallade Sokovia-fördraget medan Captain America och en grupp andra medlemmar vägrar. Detta orsakar då splittringar inom gruppen som snart kommer att bestå av två olika fraktioner. Efter ett attentat mot FN i samband med undertecknandet av Sokovia-fördraget blir Captain Americas gamle vän Bucky, aka The Winter Soldier, anklagade för att ha genomfört det här attentatet. Iron Man lovar att fånga in Bucky och Captain America lovar att skydda honom. Intrigen tätnar och det dröjer inte länge förrän superhjältarna börjar smiska varandras superrumpor med sina superkrafter. Captain America Civil War är en häftig film, ett måste för alla som gillar superhjältefilmer och speciellt för alla som tycker om Marvel. Det finns gott om hänvisningar till andra Marvel-filmer, så de som inte har sett de andra filmerna kan ibland få svårt att förstå och riskera att känna sig lite utanför. Storyn är hur som helst bra och fighterna är häftiga på det här seringstidningsmaneret som hör till genren. Den bästa fighten äger rum på en flygplats där alla superhjältarna sammanstrålar och pucklar på varandra. Utöver Iron Man och Captain America får vi bland annat se Black Widow, Scarlet Witch, Hawkeye, Vision, War Machine, Falcon, Ant-Man, Spider-Man och naturligtvis The Winter Soldier. Samt nytillskottet Black Panther som inom kort kommer få en egen film. Det är mycket CGI och det är mycket action. Det som gör scenen intressant är att alla hjältarna använder sina speciella superkrafter mot varandra. Och det blir lite som att spela sten, sax och påse. Till exempel har Spider-Man övertaget när han möter Falcon och Winter Soldier, men åker på smisk av Ant-Man. Ant-Man å andra sidan kan åka på dunk av nästan vem som helst, men han kan ta sig in i Iron Mans rustning och fucka upp den så han kraschar. Black Widow och Hawkeye är på olika sidor i fighten, men de kan inte göra upp ordentligt eftersom de har en så nära relation med varandra och är rädda att skada varandra. Och på det här sättet då så kastas vågskålarna fram och tillbaka och bara den grupp som kan samarbeta bäst har en chans att vinna. Det här är snyggt, det är underfundigt, häftigt och bitvis komiskt. Filmens manus är intressant och låter oss få en bild av de olika hjältarnas moraliska kartor. Föredrar vi Captain Americas mer konsekvensetiska hållning eller Iron Mans pliktetiska? Är allt det heligt eller kan vissa förluster accepteras? Ska Avengers vara självstyrande och ta konsekvenserna av att vara det och allting som kommer därmed? Eller ska de underordna sig FN och slippa ansvaret på bekostnad av sin självständighet? Trots att filmen är intressant och har häftiga fightscener så tycker jag att transportsträckorna mellan de händelserika scenerna ibland blir lite för långa. Och när det sedan blir händelserikt så händer allting på en gång. När hjältarna drabbas samman så klipps det säkert minst en gång per sekund. Det blir svårt att hänga med och suga i sig allt det här godiset i filmen. För att det går så snabbt. Ja, eller så är det bara jag som har blivit för gammal helt enkelt. Captain America Civil War är för övrigt den 13:e filmen i en planerad serie om 26 filmer totalt. Åh, herrejävlar. Ja, herregud. Ja. Det betyder att vi har kommit halvvägs nu. I mitten av en film och sannolikt då i mitten av en filmserie så bör vi nå peripetin. En sorts stor vändning i intrigen där allt vänds upp och ner i ett tillstånd av status quo. Då vi inte med säkerhet kan veta hur storyn kommer att fortsätta och hur den kommer att sluta. Samtidigt som händelseloppet tar en ny och eventuellt oväntad vändning. Det är fullt möjligt att det är detta bröderna Russo eftersträvar med den här filmen. Men om så är fallet så gör de det så pass subtilt att det med lätthet går den vanliga biobesökaren förbi. Så vi får snällt vänta och se om bilden klarnar när alla filmerna finns tillgängliga år 2020. Captain America Civil War är hur som helst en häftig film och den som gillar Marvel lär inte bli besviken. Kanske hade den inte behövt vara 2 timmar och 24 minuter lång. De långa transportsträckorna hade med fördel kunnat kortats ner så att filmen istället klockat in på 2 timmar jämnt. Det tycker i alla fall jag. Captain America Civil War finns att se på en bio nära dig och gissningsvis finns den även i DVD-hyllorna någon gång lagom till jul. Nog sagt om det. Du har inte sett den? Vad sa du? Har du sett den? Inte ännu. Den har ju som sagt precis ramlat ner på biograferna så att det har inte hunnits med nu, om jag ska vara riktigt ärlig. Men viljan att se den är stor. Vi har ju, snart kommer ju X-Men Apocalypse också, så att grejen liksom, är ju det, ska man regna tätt med superhjältefilmer nu. Ja, precis. Och ska man då springa och titta på alla dessa filmerna som en vanlig amatörtittare jämfört med dig då som har en hel biograf att tillgå, så går det ju på en slant eller två, va? Så att man får ju faktiskt välja lite med omsorg. Det får man ju faktiskt göra. Kanske bättre att vänta till jul då, när filmen kommer på DVD och Blu-ray och sånt. Jo, men då skulle jag nog hellre vänta med Apocalypse om jag ska vara ärlig. Men som sagt, va, det drar ju i den tarmen också. Nej, jag kommer att se den också på bio när den kommer. Men jo, det är det, som du säger, jobbar man på en biograf så... ja, oavsett om jag jobbar eller inte så går jag gärna och tittar på bio på den biografen. Ja, precis. Som sagt, du har ju det lite mer lättillgängligt än en annan. Ja, det kan vara så faktiskt. Och vi har faktiskt dessutom en förbannat bra biograf här i Tibro. Det kan jag inte nog understryka. Det är inte så att Vintergatan ska börja sponsra oss med på kronor. Om vi hade ett par kronor över så kanske vi kunde göra det. Nej, skämt åsido, det har vi. Men i alla fall, menar du att jag ska sluta promota Vintergatan? Nej, det menar jag inte. Definitivt inte. Eftersom att, som vi tidigare har sagt, ni gör inte det för vinningsskull. Så att nej, jag kan med glädje promota Vintergatan jämfört med andra biografer. Med tanke på att man kan ju, annars kan man ju sälja sin själ och ta emot sponsorpengar från någon annan film- och hårdvaruaktör på marknaden. Som är välkommen att kontakta oss för den sakens skull. Det är jag övertygad om. Alla vet säkert vilka vi tänker på. Precis, men Vintergatan, det pratar jag med glädje om. Så att, men nu tycker jag att vi pratat färdigt om Vintergatan för denna gången. För jag har sagt Vintergatan ett antal gånger för mycket. Vi kan prata Netflix istället. De borde också sponsra oss, de jävlarna. Ja, det tycker alla streamingtjänsterna borde göra. Ja, men för vi nämner dem ofta nog. Ja, det gör vi. Men det är ju sånt, det är ju så läget ligger i dagens samhälle, så att det är väl bara till att svälja det sura pillret, eller vad heter det? Eller smakar ju godis nu för tiden, sa du ju. Ja, just det. Godis är det nu. Ja. De är inte svåra att svälja då. Men vad jag skulle säga då, det är, eftersom vi var inne på superhjältar och den genren, så vi har pratat en del om det väl tidigare. The Punisher figurerar ju i andra säsongen av Daredevil. Och Netflix ska nu producera en serie med The Punisher, där han är huvudkaraktären. John Bernthal, som spelar Frank Castle / The Punisher i Netflix-serien Daredevil, kommer att spela The Punisher i den nya serien också. Bra för honom. Så man kan säga så här, det är ganska mycket Daredevil-relaterat på Netflix just nu. Vi har ju sedan tidigare Jessica Jones som hör till samma universum. Luke Cage kommer få en egen serie. Iron Fist som kommer. Som var med i Jessica Jones. Ja, han är med i Jessica Jones också. Han kommer få en egen serie. Iron Fist skulle komma någon gång under hösten eller framåt vintern någon gång. Ja. Det kommer en crossover som heter The Defenders som kommer att involvera flera av de här hjältarna. Och nu senast annonserar då The Punisher. Och om man funderar lite på det, så om man betänker det betyg som Daredevils båda säsonger har fått på olika ställen, så är det faktiskt inte konstigt att Netflix väljer att satsa på även de här andra karaktärerna. Det kan bli lukrativt för dem. Verkligen. Och du har sett båda säsongerna av Daredevil, eller? Ja, men jag såg sista avsnittet av säsong 2 igår. Se det. Och då kan vi ju med lätthet säga det att vad heter det? Blir The Punisher lik den The Punisher som han är i Netflix-serien, så kommer det bli en blodig serie. Oh ja, det kommer bli brutalt. Definitivt. Och det som just Netflix-serierna har jämfört med filmerna, det är ju det att de är mycket mörkare, mycket blodigare. Ja. Ja, men det är någonting att se fram emot, kan jag tycka. Ja, verkligen. Jag är rätt pepp på att kolla Iron Fist också när han dyker upp. Och The Defenders med när det blir dags. Och vad man kan säga just med Netflix-producerade serier av den här typen, så de är bra. Ja, verkligen. De är verkligen bra. Jag har egentligen ingenting att klaga på alls. Inte alls. Jag tänkte tipsa om en annan film också som jag inte har sett på något sätt, men som jag vet är på gång. Vi pratade om Stephen King tidigare och han är inblandad här också. Vi får se om han får ett Nobelpris för det här. Han kanske får en Oscar då, om det är en film. Ja, men han är ju inte med i filmen, utan han har ju skrivit romanen som filmen bygger på. Ja, men han kanske är med och skriver manus, och då kan han ju få för bästa manus. Ja, det kan han få. Ja, men ja. Vem vet? Det är ju ganska vanligt faktiskt att författare väljer att vara aktiva i manusarbetet när deras romaner ska omarbetas till film. Så det är inte omöjligt. Stephen King har ju också en förkärlek för att spela någon liten biroll, eller åtminstone statist eller någonting, i filmer som, och tv-serier som baseras på hans böcker. Så han kanske kan kamma hem en Oscar för bästa biroll också då. Hans största idol är ju faktiskt Alfred Hitchcock. Det är väl inte att förvånas över i så fall. De har ju en del beröringspunkter. De har ju det. Men vad jag skulle komma till är att den här filmen som jag ser fram emot, den heter Cell. Och den bygger ju som sagt på en roman av Stephen King. Och pitchen är väl i korta drag att en mobilsignal förvandlar nästan alla människor till mordlystna zombies. Och de då som inte blir förvandlade till zombies, de får det mer än jobbigt att överleva. Det finns lite mer bakom intrigen, men jag vill inte avslöja för mycket, för jag vill inte spoila boken för de som eventuellt vill läsa den. Och jag vet inte hur manuset i filmen ser ut, så det finns risk att jag luras. Hur som helst, så jag har läst den här romanen och jag tycker att den är riktigt bra. Det finns en sån här obehagsstämning i den här boken som stannar kvar ett bra tag efter att man har lagt den ifrån sig och släckt lampan för att sova. Och då tycker jag att då är det god eller bra litteratur, för att då har det faktiskt påverkat den på något sätt. Och Daniel, du gillar ju zombiegenren. Kan det här vara något för dig kanske? Det kan det vara. Men nu måste jag faktiskt krypa till skampålen och skämmas lite, för jag har inte läst Stephen King på flera år, så att jag har missat en hel del. Han spottar ju fortfarande ut sig böcker som en maskin. Han är produktiv i allra högsta grad. Det är han, och alltså jag måste, ja, nej, jag har faktiskt missat mycket av som det han har gjort på senare år. Jag kan rekommendera den här boken. Den svenska titeln är Signalen. Det är ingen ny bok, kommer jag på nu. Den är rätt ny, den har ett par år på nacken, men 2006 tror jag, någonstans där skulle jag tipsa på. Kan hända, jag vet faktiskt inte med säkerhet när den går ut, men det är någonting i bakhuvudet säger att jag har sett det någonstans där, att det ska vara där omkring. Jag har den i bokhyllan där hemma, så du kan komma hit och hämta den när du vill. Då så gör jag det när jag vill. Men jag kom att tänka på det när du sa att pitchen var en mobilsignal som förvandlar nästan alla människor till mordlyssna zombies. Mm. Tror du att den hade varit lika bra om det var en mobilsignal som förvandlar nästan alla människor till kramvänliga zombies? Ja, du tänker att det är onödigt att lägga till mordlyssna när man skriver zombies. Ja, du har en poäng där. Det hade blivit en förbannat intressant film det också, fast på ett helt annat sätt. Jag tror inte den hade fått någon 15-årsgräns i vilket fall som helst. Nej, men om den hade varit bra så är den ju en helt annan femma. Ja, men intressant koncept. Det gjordes ju någon film, jag kommer inte ihåg vad den heter. Det är ungefär massa zombies och vanliga människor, och så är det en zombie och en vanlig människa som blir förälskade i varandra. Det är faktiskt en gammal hederlig Peter Jackson film som heter vad hette den? Det var en favoritfilm. Den var ganska grisig när de tappade öron och grejer i maten, så de måste käka upp och sådana här saker, och så fick man se två zombies här som låg och juckade lite. Det var en udda film i alla fall, hur det nu än var med det. Och det visar ju att man kan ta ut svängarna med zombiegenren också. Det kan man. Den finns faktiskt med i Guinness rekordbok, den filmen. Alltså, det är mer än vad jag vet. Jag har bara sett den jävla filmen, jag har ingen koll på den för övrigt. Det är den film som har använt mest mest artificiellt blod i en slutscen. Alltså, jag kommer inte ens ihåg slutscenen. Jag måste se om den filmen. Slutscenen, det är när han går lös på alla zombiesarna med en gräsklippare. Jag undrar om vi pratar om samma film alltså. Jag måste se om den i vilket fall som helst. Ja, det låter så nu. Men det är en av hans gamla, Peter Jacksons, en av hans gamla hederliga, de man inte vill veta av i dagsläget i alla fall. Ja, jag ska kolla upp det. Ja, du får göra det. Jag ska också göra så att vi pratar samma film hela tiden. Ja, för det är jävligt svårt att föra en diskussion om film när man pratar olika filmer. För man pratar inte samma sak. Nej. Du hade lite om träning att säga också, ska vi ta det? Yes, då går vi över. FMTK-utmaningen, vecka 5. Då är det dags att krypa till korset igen. Ja, många kors blir det. Många kors. Jag har förlorat slaget om att försöka komma ikapp. Aj, men det aj, menar aj. Jag att jag har faktiskt gett upp hoppet om att komma ikapp de tränade passen som jag missat under de här 2 veckorna. Jag har nämligen insett att den tiden har inte jag som krävs för att jag ska ta igen de här förlorade passen. Men det är bara slaget som är vunnet, inte kriget. Förlorat. Förlorade du inte slaget? Ja, jag har förlorat, just det. Så menar jag. Precis det han sa. Så för att göra det lite enklare för mig så börjar jag helt enkelt om på ny kula, kan man säga. Men det menar jag att jag stryker min skuld och så fortsätter jag bara. Och så får jag helt enkelt lägga till 2 veckor i slutet istället. Jag frågade banken om de kunde göra som med mitt huslån. De sa nej. Va? Du ska prata med min bank. Ah. Det hörde väl, de säger ja. Jag ska byta bank. Prata med mig så lovar jag att jag säger ja. Sen är det ju så att jag har ju... jag vet inte om jag har nämnt det, men jag kör en annan podd som heter Artfors Actionpodd. Aldrig hört talas om. Alltså, det var märkligt. Där lägger jag i alla fall ut. Jag försöker varje vecka där jag kör. Sista kilometern som jag kallar det för. Där jag talar om hur det har gått då i den här FNTK-utmaningen. Under den sista kilometern jag gör när jag är ute och springer eller går eller vad det nu är för konditionsträning som ska göras för veckan. Så att vill man veta lite mer och i detalj hur det går för mig, så tycker jag att då kan man ju ge sig in och så titta på min hemsida artfors.se och klicka på länken som det står Artfors Actionpod. Och i dagens avsnitt så bad jag er lyssnare om att komma med lite om hur det går för er när ni kör FNTK-utmaningen. Och hur många öl dricker ni på en vecka och så? Jag var inte riktigt så jag menar. Men i vilket fall som helst. Alltså jag känner mig lite ensam när det gäller det här. För att visst får jag hurrarop och gillningar på alla sociala medier när jag lägger ut. Men jag vill gärna höra hur det går för er också. Så skriv en liten rad på våran, vad heter det? Kontaktsida om hur det går. Alltså det behöver inte vara någonting liksom, följer ni helt och hållet eller har ni varit tvungna som jag att hoppa av, eller inte hoppa av men hoppa över en vecka? Har ni gått ner någonting? Har ni fått högre blodtryck, lägre blodtryck eller vad det nu? Och det var ju det jag skulle ta, alltså, men som sagt så, nästa vecka så får ni reda på om jag har gått ner eller om jag har fått bättre blodtryck. Så vill ni veta mer om FNTK-utmaningen och hur det går för mig personligen, så är det Artfors Actionpod som gäller. Och så var det här med utrustning. Löparskor tänkte jag prata om. Efter att jag har lyssnat på veckans avsnitt av Träningspodden med Jessica Almenäs och Lofsan och FMTK-podden, där de tog upp det här med löpning och löparskor, kände jag att jag kanske skulle säga mitt om den saken. Det är så här, när jag började springa för en massa herrans år sedan, så började jag med ett par helt vanliga gympadojor och okänd modell. Och det som hände var att jag började få problem med mina benhinnor, som brukligt är när man är nybörjare. I alla fall så tog jag tag i det, och förutom att börja då läsa om skor på nätet, så gick jag till en butik som inom citationstecken kan sin sak. Och jag provade ut skor och köpte dyra märkesskor med pronationskil och grejer. Men saken blev inte bättre utan sämre. Och jag började med smörja mig med tigerbalsam och ormsalva och lite andra sådana här hushållstrick. Det gjorde saken lite bättre, men inte och så, helt och så luktar bra. Det roligt också. Ja, gjorde jag. Luktar gott om inte annat, om man tycker det. Men av en slump, eller rättare sagt en felaktig beställning, så råkade jag beställa mig ett par lågviktskor som var helt neutrala. De var nästan så tunna så att jag kände underlaget genom sulan. Tunna, lätta och neutrala. Och låt som man är, så istället för att skicka tillbaka dem och beställa nya, så provar jag att springa i dem. Ja, för de var ju inte dyra i alla fall. Jag tror de kostade runt 400 kronor. Och se på fanken. Ju mer jag använde dessa, desto bättre blev mina benhinnor. Och idag, 3 år senare ungefär, så använder jag exakt samma skor. Och har inte en enda känning kvar i mina benhinnor längre. Hur mycket jag än springer i dem så får jag inte ont. Så att sensmoralen i det hela här är enligt mig. Du ska inte lita på kännarna, utan du ska gå på vad din egen kropp säger till dig. Prova dig fram till vad som är bäst för dig. Om du känner att pronationsskor, det ska du ha. Eller om du tycker att neutrala skor är ännu bättre. Så kör på det. Du ska använda skor som du tycker passar. Inte som någon på något löplabb eller så vidare plockat fram för att de vet bäst. Nu gick larmet! Nu var Fabro Blå på jakt efter någon här utanför fönstret. Hörde du dem? Jajamensan. Jajamän. Det var signalen att jag skulle lägga nästan, ner. Klockan är nästan 9, så det är väl dags nu. Ja, precis. Så att, ja. Har du något att tillägga om löp? Nej, du. Om löparskor, det är ju mitt specialområde. Ja, visst är det. Jajamän. Funkar det att springa i loafers, tror du? Vi går över till mat. Ja, vi gör det. Jag känner mig mer hemma där. Veckans maträtt alltså. Som vi sa tidigare, grillade revben. Jag lagade dem idag och käkade dem till middag. Fantastiskt gott får jag säga. Det här är det man behöver. 1-1,5 kilo revben. Tunna. Jag köpte mina på ICA i kyldisken där för typ 29 spänn kilot. Så billigt var det också. Så, det, ja. Så behöver man en glaze till det som jag blandade själv. Man tar en barbecue-sås som man tycker om. Jag tog en med lite röksmak ifrån början. Och sen tog jag dessutom ungefär en tesked liquid smoke. 2 matskedar soja. 2 matskedar balsamvinäger. 2 matskedar socker. Ett kryddmått chili flakes och 2 kryddmått paprikapulver. Cirkus. Sådär. Och blanda ihop det till en god klibbig sörja. Så förberedde jag grillen för indirekt grillning. Penslade revbenen med den här glazen och la dem på grillen. Grillen höll någonstans mellan 120 och 150 grader. Och där i fick de ligga i 2,5 timme. De hade kunnat ligga längre, men det var dags att äta då. Så jag tog ut dem efter 2,5 timme. Till det här serverade jag pommes frites. Men man kan annars ta klyftpotatis, röstade rotfrukter eller vad man nu tycker om för något. Och en sallad med feta hade jag till det. Det var fruktansvärt gott alltsammans. Och det bästa av allt, det finns några revben kvar nere i kylen som man kan sätta i tänderna innan jag går och lägger mig ikväll. Vissa har det bra. Yummy, yummy. Ja, då får jag väl kontra med att eftersom att, som jag tidigare sa, att sommaren är mer eller mindre här. Så att imorgon så går jag och handlar mig lite ingredienser för att baka briochebröd och lite högrev. Mm. Så du kan ju gissa på vad förra veckans mattips kommer att bli här imorgon. Hamburgare var det, om jag inte missade mig. Yes, alldeles riktigt. Det är också gött i kistan. Ja, det kan du slå dig i backen på. Oh ja. Då får jag önska dig en trevlig grillning imorgon. Tack så mycket. Jag har för övrigt kvar revben som jag tänkte grilla imorgon med. Fast jag tänkte testa en annan glaze, tror jag. Vad heter det? Honung och revben är ju en väldigt fantastisk kombination, måste jag säga. Det funkar. Jag fick faktiskt 2 stycken... burkar hemmaslungad honung av min gode vän Christer när han var här idag. Han, ja. Den har jag inte provat. Det är det jag måste kela honom under hakan eller någonting. Så att, jag... ja. Så att han delar ut en burk eller 2 till mig också. Det, du kommer att träffa honom förr eller senare igen. Så då får du komma ihåg den där med honungen. Då ska jag hoppa upp på den här hakan och kela. Lycka till med det, får vi se hur han reagerar då. Jag ser till att jag finns i närheten så jag kan få erfara detta ögonblick. Ja, det ska vi. Det ska. Hoppas han inte lyssnar så han vet om att jag ska källa honom på hakan bara. Ja, jag tänker inte förvarna honom för det skulle förstöra hela grejen. Ja, men kul hade det varit. Okej. Det var veckans mattips. Det var det. Annat. Där hade vi någonting som omväxling faktiskt. Ja. Inget märkvärdigt, men vi fick ju ett lyssnarmail för ett tag sedan om att mitt headset jävlas. Mikrofonen verkar vara på upphällning eller på djupa eller någonting så att ljudet har konstrat lite grann. Så jag beställde ett nytt headset. Jag beställde det i helgen nu då, så det har tyvärr inte hunnit fram till mig än, men nu då kör jag det gamla headsetet, men till nästa avsnitt så räknar jag kallt med att jag kommer ha ett nytt headset och att det kommer att låta bättre. Ja, och de är inhandlade med pengar som vi kunde ha blivit donerade till oss. Ja, så tack för ingenting. Nu var du elak. Ja, jag var dryg och jävlig. Jag blir så när klockan närmar sig 9. Ja, du, det är läggdags så länge sedan för dig, va? Ja. Någon gång mellan 7-8 eller något i vanliga fall. Ja, jag förstår det. Nej, men jag är lite pepp på det. Det ska bli kul med det nya headsetet. Så jag ser fram emot att få det. Jag är lite besviken över att det inte hann fram nu då, till ikväll. Ja, det förstår jag det med. Och för att spä på lite mer i annat... kategorin. Så heter det. Tack för det. Så kan jag meddela det att vi har haft lite problem faktiskt under början av veckan här med vårt kontaktformulär. Och att skicka mail till oss också. Det här uppmärksammades faktiskt utav, gissa vem? Fredrik kanske? Ja! Han försökte kontakta oss och tala om hur grymma vi var, nämligen. Ja. Tack så mycket, Fredrik. Ja, tack så mycket. Det fick bli ett sms istället. Det visar sig att den här serverflytten som gjordes för ett par veckor sedan... Den fuckade upp en hel del annat också. Tydligen har den gjort det. Den har gjort så att vissa skript som vi har på våran server för att vi ska få till oss mail och formuläret gjorde så att de helt enkelt gick till ingenstans. Ja, där har jag varit. Du har varit där, ja. Så att allt man fick tillbaka det var att det går inte att skicka dit. Nej. Ungefär så fick man. Men jag tog tag i våran... Så alla ni andra 1000 personer som har försökt skicka meddelanden till oss, vi ber så mycket om ursäkt för att det inte har fungerat, men... Felet är väl åtgärdat nu, hoppas jag. Det är åtgärdat, så nu kan ni skicka hur mycket ni vill. Så det är bara att skicka på. För det första jag gjorde när jag kom hem den dagen jag fick veta det, så det var ju att kontakta våran serverleverantör. Och all eloge till Manufrog, som de heter, som våran serverleverantör heter. Så snabba, så duktiga. Aldrig haft några problem med dem överhuvudtaget. Så fort det har varit problem, eller ja, problem har jag haft, så fort jag haft ett problem så har de varit där och fixat det med en gång. Och det spelar ingen roll om det är mitt på dagen, på kvällen, en lördag eller en söndag eller mitt i natten. De har löst det och det har de gjort med en gång. Så att vi ger en eloge till Manufrog, som vår serverleverantör heter. Och inte nog med det, de är billiga också. Det är så det ska vara. Det ska vara bra och det ska vara billigt. Och då förtjänar man att bli omnämnd i podden också. Ja, se där! Ännu en som vi nämner utan att få betalt. Ja, det är ju tydligen så vi gör. Eller så är det så att vi nämner saker som vi tycker om utan att ta betalt. Det känns bättre om vi säger det så. Ja. Det kan ju vara så. Men det var dagens show. Mm. Det var det blev. Ja. Ska du ge det på det vanliga då, eller? Ja. Formalian läser vi som vanligt inte upp, utan den hittar ni på våran hemsida på ateampodcast.se. Varsågoda att titta in där. Tack för den här gången och på återhörande om cirkus en vecka. Alldeles riktigt. Tjingeling!